وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آپ دیکھیں ذرا، ہم نے تو آپ کو ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ارسلناک، آپ کی رسالت کیا ہے؟ رحمت کا پیغام. کس کے لیے؟ سارے جہان کے لیے. تو وہ صرف خانقاہوں میں سمٹ جائے؟ نہیں، سب دنیا تک پھیلے. آپ تو پھیلا گئے، اس کے بعد کس کو پھیلانا ہے؟ اسی رحمت کے پیغام کو، امت مسلمہ کو. تو مراد اس سے یہ ہے کہ جو آپ کی رسالت پر ایمان لایا گویا رحمت میں آ گیا. سمپل اس کا مفہوم یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کے ذریعے دنیا کے لیے رحمت کا پیغام دینے پہ مامور کیے گئے تھے. آپ اگرچہ خود اب ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن آپ کا پیغام موجود ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب موجود ہے، آپ کی تعلیمات موجود ہیں، آپ کی سیرت اور سنت موجود ہے. آج بھی اس کی طرف رجوع کرنے سے رحمتیں ہی رحمتیں انسان کو میسر آئیں گی. غیر مومنوں کے لیے تو آپ دنیا میں رحمت تھے، لیکن مومنوں کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں باعث رحمت ہیں. آپ کی وجہ سے یہ امت مکمل تباہی سے بچائی جائے گی، یعنی امت مسلمہ بیک وقت ختم نہیں ہو جائے گی، چاہے وہ کتنی بھی گناہ کرے. جیسے قوم عاد اور ثمود ختم ہو گئے، دنیا سے نام مٹ گیا ان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا انما انا رحمت مہدات، کہ میں لعنت کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا گیا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، رحمت مجسم بن کر آیا ہوں، جو اللہ کی طرف سے تمام جہان والوں کے لیے ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے. ایک موقع پر صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کے لیے بد دعا کیجیے. آپ نے فرمایا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ رحمت والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. حضرت معاذ جب یمن کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو حضور سے جدائی پہ رو پڑے تھے، تو اس وقت آپ نے ان سے کیا فرمایا تھا؟ کہ ان اول الناس بی المتقون ما کانوا وحیث کانوا، بے شک میرے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو متقی ہوں، وہ کوئی ہو یا کہیں پر ہوں. اس لیے اصل قرب تقویٰ کا ہے، تقویٰ کے ذریعے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب. تو آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اگر صرف آپ کی ذات رحمت تھی تو وہ تو پھر اس دور کے مکہ والوں کے لیے ہی تھی، ہمارے لیے تو نہ ہوئی. لیکن یاد رکھیے کہ یہ صرف آپ کی ذات نہیں تھی، آپ کی تعلیمات تھی، اس لیے تمام جہان کی بات کی گئی نا، ورنہ آپ اپنی زندگی میں بھی ہر جگہ نہیں پہنچے تھے. خود آپ خود نہیں ہر جگہ گئے تھے، آپ نے تو کبھی سمندر تک کا سفر نہیں کیا تھا، تو ہر جگہ کیا پہنچا؟ آپ کا پیغام. کس کے ذریعے؟ آپ کے صحابہ کے ذریعے، وہ آپ کے میسج بیئرر تھے، آپ کا پیغام لے کے ہر جگہ پہنچے، اور ہر جگہ رحمتیں ہی رحمتیں چھا گئیں. آج یہ پیغام کتابوں میں بند ہے، اور امت کتاب کے بغیر، علامہ اقبال کہتے ہیں، خار از مہجوری قرآن شدی، شک و سنج گردش دوراں شدی. کہ تمہاری خواری کی اصل وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری، لیکن تم زمانے کی گردش کی شکوے کر رہے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، اب کہاں عزت ہماری، صرف ماضی کے گیت گاتے رہتے ہیں. اے چشبنم بر زمیں افتندی، در بغل داری کتاب زندہ. کہ شبنم کی طرح زمین پر گر جاؤ، یعنی زمین پہ جب شبنم پڑتی تو کیا ہوتی؟ اس کے اندر جذب کرتی، اور اپنی بغل میں، یعنی اپنے ساتھ یہ کتاب زندہ لیے پھرو. یعنی ایک طرف عاجزی ہو اور دوسری طرف علم ہو. کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کے او گم اندر آما کے دل است. کہتے ابلیس کو قتل کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. زاں کے او گم اندر آما کے دل است. کہتے ہیں کہ اس کو مارنے کے لیے کیا ہے، مسلمان ہونے کی ضرورت ہے، اور کشتہ شمشیر قرآنش کنی، اس کو قتل کرنے کے لیے قرآن کی شمشیر چاہیے. کہ جب قرآن سے کام لیا جاتا ہے تو ابلیس جو ہے اس کو ڈائریکٹ چوٹ لگتی ہے. تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول قرآن، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. کہ جب تک انسان کا دل قرآن کو محسوس نہیں کرتا، اس وقت تک نہ راضی جو بہت بڑا فلسفی تھا گرہ کھول سکتا ہے، اور نہ ہی صاحب کشاف. کشاف ایک تفسیر کا نام ہے زمخشری کی. نہ وہ تمہیں سمجھا سکتا ہے یہ قرآن. اتنے بڑے بڑے مفسر تمہارے لیے قرآن کو نہیں سمجھا سکتے جب تک کہ اس قرآن کو تم خود اپنے دل پہ محسوس نہ کرو. جتنی مرضی لمبی تفسیر لکھی ہوئی ہو، لیکن اگر آپ کا دل محسوس نہیں کر رہا آیات کو، کچھ بھی حاصل نہیں. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. بڑے سے بڑا انسان جب تک پچھلے پہر رات کے اٹھ کے اللہ کے آگے روئے نہ، اس وقت تک ہاتھ کچھ نہیں آتا. یعنی ساری مشکلات پہ قابو پانے کے لیے کیا کرو؟ رات کے پچھلے پہر میں اٹھو اور اس سے مانگو. بہت سے لوگ وقت کی کمی کا شکوہ کرتے ہیں، اگر وہ اس عادت کو اپنا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے دن میں برکت ہو جاتی. اور اس وقت کا پڑھا ہوا قرآن اور خصوصاً نماز میں وہی دل پہ جاتا ہے. لیکن ہماری راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں، کیسے نزول قرآن دل پہ ہو؟ تو جب تک ہم اپنی عادات کو نہ بدلیں گے، اس وقت تک یہ جو شکوے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے، انہیں ختم ہوں گے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. یہ سوال لکھیے، آج کے دور میں اگر دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے یا آپ کی وجہ سے ملنے والی رحمت سے محروم ہے، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ تو رحمت بن کر آئے، لیکن جہان والے اس رحمت سے دور ہیں، محروم ہیں، ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے تو خود رحمت کو بند کر کے رکھا ہوا ہے. جب آپ کی ذات سے تعلق ہی نہیں، رحمت کہاں سے آئے گی؟ گھروں میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ خوشیاں کہاں سے آئیں گی؟ دل کھلے کب ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ جہان والوں کے لیے رحمت. صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، صرف 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے نہیں، عالمین سے مراد کیا؟ سب کے لیے. مثلا اگر کوئی ایک دیگ پکا کر لے آئے اور یہ کہے یہ کھانا سب کے لیے ہے، تو اس سے پیٹ کس کا بھرے گا؟ کس کس کا پیٹ بھرے گا اس سے؟ جو اس کو کھائے گا. کھانا تو رکھا ہے، لانے والا لے آیا، لیکن لوگ بھوکے بیٹھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کھولا ہی نہیں اس دیگ کو، نکالا ہی نہیں کھانا، اور کھایا ہی نہیں. آپ تو رحمت بن کر آئے، وہ تعلیم لائے، وہ سب کچھ سکھا کر گئے، ہم نے اس کو کھولا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، اپنایا ہی نہیں، رحمتیں کہاں سے آئیں؟ یہاں ایک اور چیز پر بھی غور کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو اس سے یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے پھر زندگی میں کبھی کسی پر کوئی سخت بات نہیں کی، یا کوئی سختی نہیں کی، یا آپ سراپا رحمت تھے. اور جب کبھی کوئی ایسی حدیث سن لیتے ہیں ہم کہ آپ نے فلاں پہ لعنت فرمائی یا کچھ، تو ہم فوراً بدک اٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو رحمت تھے، آپ ایسی بات کر سکتے ہیں بھلا؟ तो जरा इस पर थोड़ी सी मैं आपसे बात करूंगी ताकि आप इसका दूसरा पहलू जो है या रहमत का गलत मफहूम न लीजिए। आपकी रहमत की चंद मिसालें जो आपकी जात से वाबस्ता हैं, मसलन सफवान बिन उमैया जैसे दुश्मन को नबुव्वत वाला अमामा बतौर अमान की निशानी के दे दिया, इकरमा बिन अबी जहल को उनकी बीवी हकीम बिन तुलहारिस की इल्तिजा पे माफ कर दिया, कातिब वही अब्दुल्ला बिन साद मुर्तद हो गए, हजरत उस्मान की सफारिश पे माफ कर दिया। आपको पता ना मुर्तद की सजा क्या है, लेकिन जब उन्होंने तौबा कर ली इस दौरान तो हजरत उस्मान की सफारिश पे माफ कर दिया। आप कहेंगे लोग वही लिखते थे तो मुर्तद कैसे हो गए? जी हाँ, सबसे ज्यादा इसीलिए इस दुआ के मांगने की जरूरत है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना, अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना इसके बाद कि तूने हमको हिदायत दे दी। बाद वक़्त अच्छे भले लोग सीधे रास्ते पे चल रहे होते हैं, चलते चलते उलट जाते हैं, दिमाग फिर जाता है उनका। हज़रत ज़ैनब के क़ातिल हब्बार बिन अल अस्वद का खून मुबाह करने के बाद माफी मांगने पर माफ कर दिया। आपको मालूम है ना जब वो हिजरत करके जा रही थी तो इन्हें ऊंट से गिराया गया था। अपने चचा के कातिल वहशी और मिसला करने वाली हिंद ज़ौजा अबू सुफयान को भी माफ कर दिया। काब बिन जुहैर शायर था बहुत मशहूर, आपके खिलाफ ऐसे शेर बोलता था कि जिसमें शदीद किस्म की नफरत थी, पूरी जिंदगी वो आपकी हज्व करता रहा, जहर उगलता था, लेकिन जब उसने माफी मांगी और एक कसीदा लिखा बानत सुआद के नाम से तो आपने उसको माफ कर दिया, सारी जिंदगी की खताएं माफ कर दी उसकी। बेशुमार मिसालें हैं तारीख में आपकी रहमत की, शफकत की, मोहब्बत की, लोगों को माफ करने की। अच्छा, ये जो काबिल जहर की शायरी, इससे एक बात और भी याद रहे कि बाज़ोकत आपने देखा होगा कि आप बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन कोई एक शख्स मुसलसल आपको सताए चले जाता है, कोई ना कोई गलत बात हर रोज आपके लिए एक नई घड़ता है, और ऐसा हर इंसान के साथ होता है कि अल्लाह वास्ते का बैर कोई पाल लेता है अपने दिल में। तो इससे कभी परेशान ना हुआ करें। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती जो रहमतुल आलमीन थे, जिनके अखलाक से बड़ा कोई अखलाक ही नहीं, अगर उनके खिलाफ एक शख्स सारी जिंदगी हजविया शायरी कर रहा है, जहर उगल रहा है और आपको सता रहा है, तो हम क्या चीज है? ये जिंदगी का एक हिस्सा है, इसे कबूल कर लेना चाहिए और बहुत नॉर्मल तरीके से बिहेव करना चाहिए कि गलत बातें करने वाले अपना काम करें, अपना अमालनामा भरवाएं और आप अपना काम करें, बजाय इसके कि उनको जवाब दें आप अपने अच्छे काम में मसरूफ रहें। ये बात मैं इसलिए पेशगी कर रही हूं अगर आपके साथ अभी तक नहीं हुई, कि जब आप दीन के काम के लिए अच्छे काम करेंगे ना, तो आपकी अच्छाई को निल करने के लिए लोगों से जब कुछ और बन नहीं पड़ेगी तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे जिसकी कोई हकीकत ना होगी। ये एक शैतान का वार होता है और ये इसलिए होता है ताकि आपको अपने असल मकसद से हटा दिया जाए, ऐसे किसी भी चीज के जवाब देने के फिक्र में नहीं पड़ना और ना ही उसके लिए कोई कोशिश करनी, सिर्फ अल्लाह से दुआ और वो दुआ अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, और अपने काम से काम बस। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी रहमतों के बावजूद चंद मौके और चंद मिसालें ऐसी भी आपके सामने रखूंगी कि जिस पे आपने लोगों को सख्त अल्फाज में तंबीह भी की। मसलन तरगीब व तरहीब की रिवायत है कि रास्तों में गंदगी फैलाने वालों पे आपने लानत फरमाई। लानत का क्या मतलब होता है? अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए। किस पर? रास्ते में गंदगी फैलाने वाले पे। मैं कभी यह हदीस पढ़ती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अगर आप हमारे शहर में आ जाएं तो क्या सर्टिफिकेट देके जाएं। अच्छे भले कुरान पढ़ने वाले लोग, समझदार लोग बाज़ोकात इस बात की केयर नहीं करते, जो खाया रैपर रस्ते में फेंक दिया, बोतल पी तो कहीं इधर उधर रख दी, कोई आए तो ठोकर लगे और टूट के सबको زخمی کرے ہماری بلا سے، کہیں تھوک دیا، کہیں کچھ پھیلا دیا، کسی بھی جگہ پر آپ جائیں پان کے کتنے داغ آپ کو نظر آئیں گے، کس قدر دل خراب ہوتا ہے نا دیکھ کر. ایسے کسی رستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں، کیسی آپ سے ہم دعائیں پائیں اور کیسی آپ ہمارے لیے رحمت فرمائیں. اسی طرح درختوں کے سائے میں بول و براز کرنے والوں پر لعنت فرمائی، یعنی چھاؤں کے نیچے پرندے آتے ہیں، جانور آتے ہیں، انسان آ کے سانس لیتے ہیں، اور وہاں اگر گندگی ہو تو کس قدر اذیت کا باعث کہ کوئی راہ چلتا چند گھڑی سانس بھی نہ لے سکے. اور آپ دیکھیں ہماری دیواروں کے باہر اور کونوں کدروں میں اور کوڑے کے ڈھیروں پر کیا حالت ہے. اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے بدبودار اشیاء کھا کر، جیسے لہسن وغیرہ کھا کر، مسجد آنے والے کو مسجد سے نکال کر جنت البقیع پہنچا دیا. قبرستان ہے مدینہ کا جنت البقیع. تو آپ نے کیا کہا، اس شخص کو یہاں سے لے جاؤ مسجد سے اور وہاں چھوڑ کے آؤ. ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تاکہ دوسروں کو اذیت نہ ہو اور ایک آدھ دفعہ ایسی سزا ملے تاکہ اس کے بعد باقی لوگ امن میں آ جائیں. اسی طرح بیکار سوالات کرنے پر، وہ یاد ہوگا وہ حدیث میں نے آپ کے لیے کوٹ کی تھی کہ ایک شخص نے پوچھا کہ گم شدہ اونٹ ملے تو کیا کیا جائے، تو آپ نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا فضول سوالات پر. اسی طرح غلاموں کے ساتھ سختی کرنے والوں پر، نوحہ کرنے پر، دھوکہ دینے پر آپ نے کیا فرمایا، من غش فلیس منا، جو دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں. دھوکا کیا ہوتا ہے؟ چیٹ کرنا. اسی طرح بے حیائی پر، ایک مرتبہ آپ زکات کی اونٹوں کی چراگاہ تشریف لے گئے، چرواہا ننگا لیٹا ہوا تھا، آپ نے اسی وقت اس کو ڈسمس کر دیا، معزول کر دیا، نوکری ختم کر دی. اسی طرح آلات تکبر پر، ایک ریشمی کوٹ آیا، صحابہ نے آپ سے کہا کہ آپ کو اچھا لگے گا پہنیے، تو آپ نے اتار کر پھینکا اور فرمایا لا ينبغي هذا للمتقين، متقی لوگوں کو ایسا لباس زیب نہیں دیتا، یعنی مردوں کے لیے ریشم حرام ہے. لا یعنی بحثیں کرنے پر، بیکار کی ڈسکشن اور گفتگو، قدر و جبر کے مسئلے پر، تقدیر کے مسئلے پر. ایک مرتبہ کچھ لوگ تقدیر کے مسئلے پہ بحث کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی، کیونکہ اس کا اینڈ کچھ نہیں نا. نماز با جماعت سے پیچھے رہنے والوں پر، ایک مرتبہ آپ نماز پڑھانے لگے تھے تو آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ تکبیر کہی جائے اور میری جگہ کوئی اور نماز پڑھے، اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان سن کر بھی مسجد نہیں آئے. مقتدیوں کی رعایت نہ کرنے والے امام پر، ایک مرتبہ حضرت معاذ کو آپ نے کچھ لوگوں کی امامت پر مقرر کیا. وہ بیچارے اونٹ چرانے والے لوگ تھے، ایک تو انہوں نے تاخیر سے نماز پڑھائی اور دوسرا یہ کہ بہت لمبی قرات کی، تو کچھ لوگوں نے نماز توڑ دی کہ اتنی لمبی قرات ہم نہیں سن سکتے. آپ تک شکایت آئی، آپ شدید غصے میں حضرت معاذ کو پوچھتے افتان انت یا معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے والے ہو؟ کیونکہ وہ چرواہے تھے، دن بھر اونٹ چراتے، پھر رات کو نماز پڑھنے کھڑے ہوتے، اور تاخیر سے نماز کی وجہ سے ان کو نیند آتی، اور جب نماز شروع ہوتی تو سورت البقرہ جیسی سورت نماز میں شروع کر دیتے. اور بھی چند مثالیں ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ آپ رحمت للعالمین تھے، لیکن جہاں کچھ ناروا باتیں ہوئیں، لوگوں کو اذیت دینے والی، اس وقت آپ نے شدید قسم کی وارننگ بھی دی، ایکشن بھی لیا اور سختی بھی کی. قل انما یوحا الی، آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی جاتی ہے. کس بات کی؟ انما الہکم الہ واحد، تو بے شک تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. فہل انتم مسلمون، سوال کیا جا رہا ہے آپ سے، فہل انتم مسلمون، پیچھے کیا آیا تھا، اف انتم لہو منکرون، کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ هل انتم مسلمون؟ مانتے ہو بات؟ آپ رحمت بن کر آئے لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانے. اب پوچھا جا رہا ہے اے لوگو مسلمان بنو گے؟ اس رحمت کا حصہ پاؤ؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو گے کہ رحمت کے مستحق بنو؟ فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ منہ موڑے نہ مانے, فَقُلْ, تو آپ کہہ دیجئے, آذَنْتُكُمْ, میں نے خبردار کر دیا تم کو, عَلَى سَوَا عَلَى الْإِعْلَانِ, میں نے تم کو حقیقت حال بتا دی, وَإِنْ أَدْرِي, اور میں نہیں جانتا, اقریبن, کیا وہ قریب ہے, ام بعیدن, یا دور ہے, ما تو ادون, جو تم وعدہ کیے جاتے ہو, کیا قیامت یا غلبہ اسلام یا یہ کہ تمہارے خلاف جب جنگ کی اجازت دے دی جائے گی؟ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون, بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو بھی بات میں سے, اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو, یعنی جو بات اونچی آواز سے کہی جاتی ہے وہ بھی اس کو پتا چل جاتی, اور جو چپ کے چپ کے دل میں کی جاتی ہے وہ بھی پتا چل جاتی. اشارہ ہے ان مخالفانہ باتوں, سازشوں, سرگوشیوں کی طرف جن کا ذکر سورت کی ابتدا میں ہے. کون سی والی؟ شروع میں آپ نے پڑھا نا, وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, تو آخر میں پھر کیا کہا, وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ, اس کو سب پتا ہے, وَإِنْ أَدْرِي, اور بے شک میں سمجھتا ہوں, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں, لَأَنَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ, شاید وہ تمہارے لیے ایک فتنہ ہے, کیا یعنی عذاب کا دیر سے آنا یا قیامت کا آنا, وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور تمہیں ایک وقت خاص تک مزے کا موقع دیا جا رہا ہے فائدہ اٹھانے کا. قَالَ, آخر رسول نے کہا, رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ, اے میرے رب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ, اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے, وربنا الرحمن, اور ہمارا رب رحمان ہے, المستعان, جس سے مدد لی جائے گی, جس سے مدد لی جا سکتی ہے, علامہ تصفون, ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو. مکی صورت ہے, تو جب یہ لوگ مخالفت سے باز نہیں آئے تو کیا فرمایا, دعا کی, کیا, کہ اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے, تو ہی عدل والا فیصلہ کر دے, اور ہمارا رب کون ہے, الرحمن, وہ کون جس سے ہم مدد لیتے ہیں, کس بات کی مدد, ان باتوں کے خلاف جو تم بنا رہے ہو, جو سازشیں کر رہے ہو, اور جو مخالفت تم کیے جا رہے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.